برادر محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 208 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوار قران سلیم خان کې په سټ 2008 کې شوه دی جدید ملایدو په تیا ساتي اشاره کوي د سنت کې سټ اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 ای آلاء ربکما تکذبان نبکم یو نعمت در رب تاسو دواړه درغوای مدهامتان تکشن یا تک تور پلی دو ده هر انسان چې ډیر شین والی نو سم تور خکاری مدهامتان فب ای آلاء ربکما تکذبان نبکم یو نعمت در رب تاسو دواړه درغوای د لوټ فکر لږه شکار نه کیسه فب ای آلاء ربکما تکذبان فب ای آلاء ربکما تکذبان فبکم یو نعمت درب تاز دوار در غوائی فیهما عینان نضاختان فدی کبا دو چنیوی نضاختان جوش وین کی چه خوشحالی کبا پدی بانی لستون که دو قرآن فبی ای آلائی ربکما تکذبان نبکم یو نعمت درب تاز دوار در غوائی فیهما فاکیتون و نخلون و رمان فدی کبا میویوی و نخلون و کجوی و رمان او انار فیهما فاکیتون فدی کبا میوی و نخلون و کجور و رمان اغر قسم آنار چه پسیگی بورتا اهل دنیران فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیهن خیراتن حسان فدی کباوی نیک سیرتا حسان او نیک سورتا خیراتن خیرات الوجو خیرات الاخلاق بہتر دی اخلاقو حسان او حسان الوجو لخیستو مخون والا حوری او غلمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبكم يوز نعمت درب تاس دوار در غوائي حور مقصورات في الخيام حوری باندکڑے شوی في الخيام بتامبوانو ده محربان حور مقصورات في الخيام حوری پسطر کڑے شوی في الخيام بتامبوانو ده محربان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثن نائنس قبلهم ولا جان لاس بنی لگو لیدی تا مخ کے پیری مخ کے دینا ولا جان او نو پیری او پی انسان مخ کے دینا او نو پیری او گورا حفاظتو نظر رحمان فبی ای آلائی ربکما تکذبان متکئین علی رفرف تکیالو لگون کی بدروبان خضرن پتو کشنو وابقرین حسان او قالنون خیستا خیستا متکئین علی رفرف تکیالو ان کی بدروبان خضرن پشنو واب قرین قالینونا یا عبقر دا جنت بازار دی بس منگتا پتنیش دینا غیر تین اثبت کئی چه عبقری سیزونا بھئی حسان خیستا خیستا چه حاصلو لشی دا پلستول دا قرآن او بتاب دارای دا محروبان فبی ایه آلائی ربکما تکذبان نو گورا برکتون دا دنیا او برکتون دا آخرت تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام برکتون والد نم دا رب دی برکتون والد نم دا رب دی دل جلال والاکرام خاوند بزرگای والاکرام او د عزت خاوند عزت او د بزرگای نو دې معلومه شو چې دم او تعویز کې وا دم او تعویز کې دې کې ول الله رب العزت نوم ویل کیږي ولې کیږي تبارک اسم ربک تعویز دا د برکت سیز دی سړی د الله نه برکت د صحت غواړي نو د غیر نوم لیکل په دې کې ناجایز دی د مخلوق نوم لیکل یا د سابقہ پونم یا فرعون شداد حامان هغه بکیو لیکی دا نمونه لیکل غلط تی یا بکیو لیکی یا عمر یا نور سو دا صحیح ندی زکا چه تعویز دا دا اللہ نا پناه غختل لی دا اللہ امن غختل لی نو امن مخلوق نشی ورکوله او دا برکت غختل لی نو دینا معلومه شوا تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام برکتی دی نم در رب دی خیر چون که دی نم در رب دی ذل جلال والاکرام خاوند بزرگای والاکرام دی عزت نو په دې جمله باندې اخلاص شو سورت الرحمن چې بیا به څوک ژوندې وي تر آینده شعبان الله دې موږ بیا جمع کې بده قران سورت درې رکو درې مسلې اول کې دلائل چې وګوره د زمکه او د اسمان او د ځان برکت تا بیا دویم کې تخویف وګوره د به خیره والا انجام تا بیا دریم کې وګوره چې چا خیر منلې او د الله نه مداغی انجام گورا سورة الواقعہ مکی سورت دے مکی صورت دے نزول کے شپاک سلوی اختم پس دے صورت طواہا او مخ کے دے شعرانا پس دے طواہا او مخ کے دے شعرانا مناسبت مخ کیوی برکتی دے نم دے اللہ دلتوی فسبح بسم ربک العظیم چھے دے غیر نا برکت گنی دا اللہ نم دے پلیت کردے دا عقیدہ پریک دا او دا اللہ نم پاکی بیان کا فسبح بسم ربک العظیم دوی موجہ مخ کی ام تخویف و بشارت ہو دلتا ام تخویف و بشارت کو انداز بدل لے درم مخ کے یرا او خوشحالی وا دے کے اڑمبے مسئلہ دا قیامت دے یرا او خوشحالی پتہ با پا قیامت کے لگی دعوت سورت فسبح بسم ربک العظیم فسبح بسم ربک العظیم دے دے دے بیان دے پارا سورت دوئی سے دے اول ترشپک پنزوستم پورے اول ایسا پدی کے اول ذکر دے قیامت بیا ذکر دے دریو ڈالو خیلاس والا گسلاس والا او خصوصی مقربین خلق اگر ادرے والو تا خپل خپل انجام دا و پنزوستم نا دلائل عقلیہ دا عقل دلائل دا خیر و برکت مالک آواز اللہ دے دعو فی تفریقی سلور و یائم کی بیا مقام دو قرآن زورن پہ انکار دو قرآن باندھے اواخر دو سورت کا اولہا آخر پشان دا اولے اواخر کیوں فسبح بسم ربک العظیم امتیازات دو سورت امتیازات دو صورت یو دا قیامت سے ابتدائی حالات و تذکرہ دویم دا اصحاب الیمین خوشحالی بناشنا انداز دریم دو زخت دتلو غٹ وجا 45-46 کی لا یمسه الا المطهرون ابتدان دا قیامت تذکرہ کی اذا وقعت الواقعت لیس لوقتها کاذبا کلا چرا پریوزیا پریوتن کے راز لیس لوقتها کاذبا نشت دیو پریوتو دے کی اس قسم دروغ لیس لیو قطعا کاذبا نو کاذبا پو وزن دفائل بانی مزدر را دی کاذبتن از دروغ یا کاذبتن لیس لیو قطعا نفسن کاذبا نشت دیو پارد پریوتو دے لیس لیو قطعا نشت دیو پارد راتلو دے کاذبا کاذبتن دروغ جنون کے سوک خافضت الرافع دادکت کون کے اوچتا ان کے نو خافضت الرافع کتکون کی رافع اوچتون کی خافضتون کتکون کی درجی دزنو او برکون کی درجی دزنو یا خافضت الرافع کتکون کی داواز اوچتون کی داواز چاواز بکی اوچتی دا چاواز بکوزی سوک بچوی او بردار او باسی سوک بپارامی عمل مطابق اذا رجت الارض رجا ہر کلا چو خوزولش از مکاپ مکمل خوزولو باندی وبست الجبال بسا او میده شغرونا پا مکمل میده کیدو زارا کڑی شغرونا پا مکمل زارا کیدو بانده فکان تبا امم بسا نشیب دا دوڑا نستلی شوی گرد نستلی شوی وکنتم ازواجن سلاسا او شیب تاسو ازواجن سلاسا دلی دری دری قسم وشی قسمو ندری دری قسم وشی اول فاساب المیمان تما ساب المیمان فاساب المیمان تما ساب المیمان خاوندان دا خلاص چی دا یمین نشی یا ساب المیمان خاوندان دا برکت چی دا یومن نشی خاوندان دا خیر و دا برکت ما ساب المیمان سو خوش قسمت دی خاوندان دا خیر و دا برکت او سو خوش قسمت دی خاوندان دا خلاص و اصاب المشعما خاوندان دا گسلاس یا اصاب المشعما خاوندان سپیر و توب ما اصاب المشعما سبت رنگ دی سبت بخت دی خاوندان دا سپیر و توب و سابقون السابقون مخ کی نو بس مخ کی خو مخ کی دی ان کا کیا کہنا و سابقون السابقون مخ کی خو بس مخ کی دی دا غیب سوائے و سابقون السابقون مخ کی دن کی پا کمالات علمیو او عملیو کی تر طولو مانو حاصل میں ہوئے و سابقون چی دے علم او دا عمل پا کمال کی مخ کی نو السابقون مخ کی دن کی نزدے کر دا اللہ تا ای با دا اللہ قرب تسشی نزدیشی السابقون و سابقون السابقون نو حمل لشے پا خپل نصران گئے و سابقون مخ کی دن کی نیک عمل تا مخ کی دن کی جنت تا وسابقون سابقون مخ کی دن کی صفونه جہاد تانو اسابقون مخ کی دن کی جنت تا چکم بیا ما لندوی کمالات علمیہ او عملی اسابقون مخ کی دن کی قرب د اللہ تا اولائک المقربون دا دین ذکر شوی فی جنات النعیم دا دین ذکر شوی فی جنات النعیم و جنتون د نعمتون کی وے ثلتم من الاولین و ثو قلیل من الاخرین ثلتم من الاولین یو ٹولے دا پخوانونا و قلیل من الاخرین او لگ درستانونا یو مانا ثلتم من الاولین دیر دا اولنو امتونونا او لگ درستانونا یعنی پر دی پخوانو امتونو کی با سابقین زیادی او پر دی امت کی سابقین سدی کم یو مانا دیو مانا دا ہر امت دا حال لینو چه ده هر امت پی ابتدائیو خلکو که سابقین دیری زکا پیغمبر تا نزدیوی او پروستانو که کمی زکا ده پیغمبر نیچه کم دنو فاصله سوشی راش ده هر امت که دادا سلتم من الاولین و قلیل من الاخرین ده امانا دی امت سر خواسته سلتم من الاولین یو لیه ڈالا ده اولانونا چه دی امت اولانو که سابقین زیاد تی سابقین سی؟ زیاد او قلیل من الاخرین او لگ دی پا رستانو که یعنی رستانو که سابقین سی دی کم دی ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین او لگ دی رستانونا علا سرور موضونا پاکتون ودل شو که خیستاو جوڑ کڑی شو که ودلی شوی جوڑ کڑی شوی متکئین علیها متقابلین متکئین ڈڑ لگ ان کی آلے ہاپ دے باندے متقابلین مخامخ یطوفون علیہم ولدان مخلدون گرزی باپ دے باندے ولدان مخلدون اما شمان چا میں شو علکان چا میں شوی پس صفت دے ما شم والی دالک والی ولدان مخلدون تدق کی صفت با میں شوی بے اقواب و اباریق تالو ٹوپ جو گنو باندے اس ما قسم چا تلاس کی چا تلاس کی نی بے اقواب و اباریق و کاس من معین او کاسی دا شرابو لا یصدعونا سردر دیو پین شراس دلی پدی باننی آن حاد دی دو جنا و لا ینزفون یو او لا ینزفون او نبدی وزی داغینا چی دا نعمتون ختم شی دویم و لا ینزفون و لا ینزفون او نبادی اولتای کئی داغینا کس کاتبا نکی با دغا اولتای با نکی چقیو کی داغینا ولا ینزفون وفاکیت مما یتخیرون او میوی داغینا یتخیرون چی دی خوخی و لحمی تویر میوی مقدم کرد پا خوخو مخی میتور کیوی وفاکیت مما یتخیرون او میوی داغینا چی دی خوخی و لحمی تویر مما یشتهون او غوخی دا مارغانو دا آغینا یشتهون چه دا دی اشتیاوتا کیگی دا دی و تزرگ غاڑی و حورون عین او حوری غرسترگی کامسال اللو اولو علمکنون پشاند مل غلرو محفوظ کرده شو جزاهم بما کانو یعملون جزاهم بما کانو یعملون بدل بدا آغی چه دی عمل کاؤ دانه چه دی بلو سلیل طولی جزاهم بما کانو یعملون دا بلن خیر غوختو نا بدلا ولور کرشو دا آغی چه دی عمل کاؤ لا اسمون فیا لغون ولا تاثیما نا بوری فیا پدی که لغون عباس خبری ولا تاثیما و نگونا سما دا غیب پکی خاص کل دا غوگون و نعمت پکی خاص کل زکا چه گاو خر فروا شود از خورد و نوش آدمی فروا شود از راه گوش گاو خر فروا شود از خورد و نوش چه ساروی چه کم دنو دهی چه سرویگی نو خوراک دلاس سرویگی او آدمی فروا شود زی راه گوش او سڑی تا چه سرو بواله و غلطو علی ملاویگی نو داد غوگ ده طرفا ده کار سمر خوراک زیادی خوچه خبری بد یوری نو ده غشیگی نا چه ده خبری خیوری نو گزاره بیا که رو رو ترقی که لا اسمو نفیا لغون ولا تاتیما نا بوری بده که لغون بس خبری و ندگونا الا قیلن سلامن سلاما مگر وینا د سلامت او سلامت سلامتی او سلامتی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین خاندان ده خلاص نوا سبقتا وردی خاندان ده خلاص فی صدر مقعود فاغ بیرو بیزغو که کرکند بی بیر بیزغو ازغیو بکینی و طلح منغود او کیلی لاندی باندی او بل پاسا و ظل ممدود او سوری اگدشوی و ما ام مسکوب او بو پواری والا د جوش جوش بوی پواری والا و ما ام مسکوب او بو جوش اوڑ کے خودکی دن کی وفاکیتن کثیرتن او میوی دیر لا مقتوعت ولا ممنوع لا مقتوعت ولا ممنوع نپریشوی او نمنشوی لا مقتوعت دانا چه سکالی بایی پلان که میوان ندشوی مقتوع شوی دا خطالی درکوم نممنوع لا مقتوعت ولا ممنوع نپریشوی چه گینی نو ختم شوی بایی چه سکالی چه کم دنو دا کار نکیگی اولا ممنوع او نبند کرشوی چشت خود ورکی اولانا و فروش مرفوع او اغا قالینونا اوچت اوچت غرط مرتبو والا یا او فروش تختونا مرفوع تین اوچت کرشوی تختونا اوچت کرشوی یا فروش زوات و فروش مرفوع خاندانی ده تختونو مرفوع دلو مرتبو والا اوچت مرتبو والا حوری فروش خاندانی ده تختونو مرفوع لأنهن يفرشن إلى الجماع وفرش مرفوع إن أنشأناهن إنشاء يقينا أنشأناهن إنشاء منغ پیدا کرد دلارا پناشنا پیدایش فجعلناهن أبكارا نگر زلد منغ دلارا پیغلی في كل وقت يجيء زوجها أبكارا في كل وقت يجيء زوجها فار وقت پیغلی غربا أطرابا مینکون کی عاشقو لازواجهن مینکون کی دخپلو خاندانو سرا اطرابن امزولی لکچ پخورو کی لبی کڑی لی اصحاب الیمین دپارا دخاندانو دخلاص ثلتم من الاولین و ثلتم من الاخرین چلاسی باباوی گنا قصورو حور غلما رنگ رنگاست تجلیها ایجانان رنگ رنگاست خدا میزبان ماست خدا انجا غذا برخوان مهما رنگ رنگاست قصور و حور غلما رنگ رنگ است هر قسمه مانای و حور و غلمان تجلی های جانان رنگ رنگ است دا اللہ رب العزت دنور تجلاگانی پکلابل طرف تا خدا میزبان است خدا میزبان ماست خدا انجا اللہ غذای کی زمان کوربا و منگ دا اللہ ملمان غذا برخوان مهما رنگ رنگ است نظم مل ما پدر سخانوان قسمه قسم خوراکون و پراتی ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین آیو اڈالا داولونونا آیو اڈالا درستانونا اصحاب الشمال نو خاندان دا گسلاس نو ما اصحاب الشمال سبت دی خاندان دا گسلاس فی سموم و حموم و حمیم فاور زهری کے فی سموم فاور زهری کے زهری ور کے بھئی سبوم سمنا زهری ور فی سموم پا زهری ور کی و حمیم او پا گرمو بو کی و ظل می احموم او سوره می احموم د تک تور لوگی سوره وسی خود تک تور لوگی سوره بینو لا بارد ان یخ ولا کریم او ند عزت لا بارد ان من یخ او ند عزت انهم کانوا داولی انهم کانوا قبل ذلک مطرفین یقینا و دې مخکې دینا ځان چته انکی مطرفین مستی کو انکی وکانو یصرون علی الحنث العظیم او دی واکلا کواله کواله الحنث العظیم په شرک لوی باندې چې د بل نوې خیر او برکت غاڼو وکانو یصرون علی الحنث العظیم او دی خیر یصرون دی واکلا کواله کواله الحنث العظیم پاغا حنث العظیم پاغا شرک لوی باندې حنث شرک ته وی حدیث کې راځي د دې ځان شه قران رحم الله دا حدیث معنا کی چې یو سړی اولاد مړ شو او لم یبلغ الحنسا مدله به سفارش کړي نو مفسرین معنا کوي چې حنس نه مراد بلوغ چې بلوغ تنی رسیدل اندله به سکی سفارش کړي شه قران رحم الله وی لم یبلغ الحنسا یعنی چې شرک نه کړي شفارس بوله کوي زکا چې وړوکه مرشي نو پاغه باندې پلاړ ډیر دردیږي چې لوی مرشي نو پاغه باندې پلاړ ډیر دردیږي لوی ډیر دردیږي کنه نو چې وړوکه ولا سفارش کو نو لوی بول په طریقې ولا باندې سفارش کی زکا پلاړ ته درد څه شوی دی ملاو شوی دی خو په شرط د دې چې دې زوی شرکو نه کړي او نه دی پلاړ وکانو یصرون علی الحنس العظیم او دی وکلا کواله کو دی وکلا کواله الحنس العظیم پاس شرک لوی باندې وکانو یقولون او دی بویل ایزا متنا و کننا ترابن آئی چی شومنگا متنا چی جمبر شومنگا و کننا ترابن او شومنگا خوری و ایزا آمن اوڑو کی آئین نا لما بوسون آئی مونگا بیاو چا تورشو او آبا اون الاولون ای پلاران زمنگا مخکنی قل ورطو آئی ان الاولین والآخرین یقینا مخکنی و رستنی لمجمون خام خاقون بکرشی لامی قات یوم معلوم آمو اگر وقت نیٹے در رز معلومی تا انی تیز رضی معلومی تا ثم انکم بیاتاسو ایوها الظالون یا گمراهو المکذبون در اغجن گرنون کو لآکلونا خامخا خورن کی وی من شاجر من زقوم لاغونی در زقومنا فمالئون من حلبتون ردکون کی وی دینا گیڑولا فشاربون شرب الهیم نسکون کی وی تاسو لکسکون کی در تگو خانو شرب الهیم هیم دای ناجوڑ اوخ تا بوی ناجوڑ اوخ کمو وای د اوخ او د ما اوخ چې دنه د مار نه نېریږي د مار سره جګړه کوي نو کله دا سوي چې اوخ د مار چې کمونه د سره ونیوي او چاک په لګي تیریږي وی خوري نو د مار هغه زهر اپ دی دغه کې لاړ شي اوخ ته لاړ شي چې اوخ ته لاړ شي هغه زهر نو اوخ بیمار شي نو دې بیا خوراک پسی ګرځي ګرځي ګرځي ګرځي نو چې خوراک ډیرو کې مړیږي نه نو چې ډیر خوراکو کې نو بیا وبني نو چې وبو پسې شي نو بس وبسکی وبسکی وبسکی وبسکی دا پته نه لګی چې دا چته دي اغه اوخته جلوهلی اوخته هیم وي نو هیم معنی جلوهلی اوخه کې تاسو ته یادې پنځیر کې پشان د اوخ جلوهلی سکل بکې دی پشان د سکل د اوخ جلوهلی دا اوخ پشان د سکل بکې یا هیم معنی الارض السهله شګلوړې زمکا دا سی بس کی لکا شکلو رزمہ کا کچھ اوبا چاہے اچھوانو سپتے لگی نا کر رمل فشاربون شرب الہیم ہازا نزلوہم یوم الدین دا مل مستیاد دیداد رزید قیامت نحنو خلقناکم داولی خپل استعداد خراب کرو دا اقل نئے فائدہ نواغستے دید دلائلو نئے فائدہ نواغستے دلائل اقلی شروع شو نحنو خلقناکم از دل دعوت دا اقل نحنو خلقناکم منګ پیدا کړی تاسو فلولا تصدقون نو ول تاسو نسبت درشتیا او لا تصدقون ول نه معنی تصدیق نه کوي افرئتم ما تمنون فاسف افرئتم ما ویني تاسو هغه چورځوي تمنون چې تاسو غورځوي معنی غورځوي فرحمونو د خوځو کې ان تم تخلقون او آی تاسو پیدا کوي ام نحن الخالقون ګوره د بنده کار اسباب استعمال لې نور د اسباب باندې نتیجه مرتب کول کار د چا دی دا الله دا ردی صورت نډه رخه معلومیږي نو ګوره منی غورځول دا کار د بندا آپلا شکل د انسان ورکول دا کار دچا دا الله یان تم تخلقونه ام نحنو خالقون ایتاسو پیدا کوي دلرا یا مونږ پیدا کوونکی نحنو قدرنا بینهم الموت بینکم الموت یقینا من اندازہ کړی به می تاسو کې مرګ و ما نه نو بمسبوقین او نیو من کمزور کړی شوی بمسبوقین کمزور کړی شوی چې تاسو مونږ را لاندې کی معنی چې کمزور شو کنه و ما نه نو مسبوقین علی په دې باندې نیو من کمزور کړی شوی په دې ان نو بدل ان سالکم دا چې مونږ بدل کو تاسو په ځای نور تاسو شکلونه تاسو بشان وانون شیو کوم پیدا کوم تاسو په هغه لا تعلمون چه تاسو داغی پا حقیقت نو پوئی گئی ولقد علمتو من نشعت الاولا او یقیناً پیجندل ده تاسو پیدایش اولنے فلولا تذکرون نولی انا یادوید دینا پیدایش بل دا بل پیدایش تیاد کی کنا فلولا تذکرون نولی انا یادوید تاسو دینا پیدایش بل افرائیتم ما تحرسون آئیوین تاسو آغا تحرسون چی کرائیے نو انتم تزرعون تزرعونه ام نحن زارعون نو آیا تاسو تزرعونه زرغنوی دلام نحنو زارعون یا من یو زرغنون کی دا تپوسو دلتا حرس کارل کار دا چا دا اللہ او زرغنول کارل کار دا بندہ دا اسباب دی آن پل را زرغنولی کار دا اللہ فانتم تزرعون و ام نحنو زارعون ایتاسوی کرا زرغنون کی دلار یا من و اللہ نشاو لجعلنا حطوامن خوشوی زمنگا لجعلنا نخام خاگرزولی و دلار منگا حطوامن ریزا ریزا فضلتم تفکهون نشوی بوی تاسو غمجن فضلتم نوی بتاسو تفکهون چوی بغمجن چه دا سوشو این نال مغرمون یقیناً منگا تاوانی کلیشو بل نحنو محرومون بلکه منگا محروم کلیشو بیاوش پتیم سشو عرص ریز ریز شو ختم شو تباشو بل نحنو محرومون بلکه منگ محروم کلیشو افرائیتم المال الذی تشربون آوین تاسو باغا تشربون چس کئیه انتو منزل تموه من المزنی ایتا سورا نازلوی دیلر من المزنی دو وریزونا موزن سپین وریز تختانو مو سپین ورول کوی تورا یا رول کوی سرای تختول کوی من المزنی دو سپین وریزنا امنان المنزلون ایامون یورا نازلون کرا ورون کی دیلر لون شا اول جاون نجالنا اجاجن که خوشوی زمنگا نجالنا اجاجن خام خا گرزولی ومنگا دیلر تروی و بو بام ترخی کڑیوی جعلناه اجاجا ترخی فلولا تشکرون نولی تاسو فلولا تشکرون نولی تاسو قدر نکوی ولی تاسو قدر نکوی گورا دین چکم دین تاسو عبرت ناخلی او بیا نسبت انبلتا و غیر اللہ تکوی اجاجا دیو جنید و بوس کلو دعا دا چھو بسرده اس کی حدیث کے راضی دادی ہوئی چھا الحمدللہ اللذی سقانا هذا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبي الحمد لله الذي سقاني هذا عذبا فراتا برحمته شكر دي خدايا چه خواهي دراباني پخفل مهرباني اسكولي ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبي او الله زما دي گناهون دوا جنه دي ترخي نکري ولو نشاو لجعلنا اجاجا فلولا تشكرون افرأيتم النار التي تورون افرأيتم النار التي يويني تاسو غراغا تورون چه بلوية تاسو انتو من شاتم شجرتا آي تاسو رازر غنى کرده او نده ده آمنا حنو لمنشئون یا من يرا زر غنون کی نحنو جعلنا تذكرتا یقینا منگا گرزول ده لرا ده ور لرا تذكرتا یاد ده بلور ده کم ده تیر چه اس کاروات که نبل سکی گی لگی تذكرتا ده بلور یا جعلنا ها تذکرتن من گرزول دے دیل را تذکرتن یاد دو اور دو دوزخ چه دیتو گورا چه دا اور دا اغی اور نا یو کم او یا درجه کم دے چه دو دوزخ اور او یا درجه شی نو یو درجه تا چر تراغ لگی دنیا تا دا طول اور دا لگ نا دا طول اور چه پا دنیا کی دا گیسونو دا کوئلی دا خشاکونو دا سچ طول اور دے دا سچ بلیگی دا ټول دا د بمونو دا د بارودو دا دا ټول چې کیږي بلیږي دا ټول یو ځای کې نه دا د قیامت مقابله کې یو کیسه دا یو کم او یا او دا یو دا غي د پاره هم یاد و ما او د پاره د شاړو کې اوسیدونکو فصاب به بسم ربک العظیم چې دا ټول کارونه کون کې الله دې شاه بیزر کې پاکی وای پاکی بیان کې دنوم دراب خپل العظیم چلوې دې فصاب به نو پاکی بیان او دنوم دراب دې العظیم چلوې دې سبحان ربی العظیم فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم مقام القران وجه دا کوم کتاب په حوالہ باندې ویل کیږي دا کتاب ګره دا سه فضل کتاب مګنئ دا سه وړو کې کتاب مګنئ فلا اقسم بمواقع النجوم اے یاد غنی ترجمه دي تاسو ته فکر وکړه فلا اقسم درې دې کوم فلا اقسم یو معنا فلا ناوی فلا اقسم قسم نکوم ضرورت قسم تصده خبر بالکل واضح خبر بالکل صدا واضح نو قسم تا ضرورت صده دوین فلا اقسم فلا اقسم فلا اقسم فلا اقسم یقیناً چه قسم کوم فلا اقسم خدا کله کله سړی جذبه کشي نه د فتحین الف جوړ کی کله کله سړی څه کشي جذبه کشي نه د زور نه څه جوړ کی الف جوړ کی فلا اقسم یعنی دا د اصل کې فلا اقسم خبر پونه شو جوړي الف د اشوا نو فلا اقسم یقینا چې قسم کوم درم فلا نه د داسې کار لکه چې تاسو د ګمان فلا لیس الامرو کما تزغمون نده دا سکار چه لکسنگ ستاسو ده گمان چه دا قرآن سبه کار کتاب دا قرآن چه کمدن فرسوده نظام او دا قرآن د بدویانو نظام ناوه نا او قسمو بمواقع النجوم قسم کمزو بمواقع النجوم چه انهو لقسمون لو تعلمون عظیم کوشوی بگنا این پلا کدری مانه کڑی بمواقع النجوم لند معنی کوم که تاسو په تفکر نه کوم بس بیا خیر دې پیلو مواقع تاسو په تر چې جامه د موقع راځي د دې درې معنی راځي یو پریواتل پریواتل مصدر می وي شته ها زمیان خبر نشي مصدر می وي نه زم موقع زائد غرزیدو یا وخت غرزیدو زائد غرزیدو یا وقت دو غرزی دو لمانیا مکر دریش بکنه نو مواقع مانا پریوتل یا زایو نده پریوتو ایا وقتو نده پریوتو ان نجوم دو مانی ستوری سو ستوری او ان نجوم یا دو قرآن مجید آیاتونا یا دو قرآن مجید آیاتنا اول سورو باندې درېمانه وکړه بے ما واقع النجوم اغه درې خو سره راکای کنه فلا اقسمو کې خو ما واقع النجوم په پریواتو د ستورو قسم کوم په پریواتو د ستورو باندې چې دا قران یو زبردست سیز دی پریواتو د ستورو یا زایونه د ستورو یا وختونه د پریواتو د ستورو دا دری والا پا دی گوا دی چه انهو لقسم زکا چه دا سطورو کی حرکت دست دو وجر آغی دا سطورو کی حرکت دست دو وجر آغی دا خود دی قرآن در اطلو دو وجر راغی دری والا مناسبت پانی پوش بگن بره اسانو ری دری بی مواقع نجوم پا پریوت تلو دو قرآن اس پا پریوت تل نوائی خیر بی پا نازل دلو دو قرآن یا پزاید نازلی دو چه مکم و عظم یا زلد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زلد هر مخاطب چه دا قرآن پزرد لگی بس قرآن آقا ده چه پزرد سوشو او لگید نو یا سمسارو که خیر ده یا بد یا بی اکشن که یا ری اکشن او قرآن آقا ده چه پزرد اثارو که چه پزرد اثر نی کرده نو تا قرآن بیان کرده نده نو پزاینو دو قرآن او یا په وختونو دو قرآن لیلۃ القدر شهر رمضان شغیل الله دا عزت ورکړی دار چا د وجه د قرآن د وجه سوشوی دری چیتی نی تل اسمانی شو فلا اقسم بمواقع النجوم چی بیانوائی فلا اقسم بمواقع النجوم بمواقعین نجوم پازای نو دستورو بانده اللہ واللہ بمواقعین نجوم و انہو لقسم اللہ تعالی مناظیم یقینا دا قرآن خامخا یو نخدا لو یا لو تعالی من کتا سپوئی دے یا یو شہادت تے لو تعالی من کتا سپوئی دے عظیم دیر لوئی انہو لقرآن کریم یقینا دا چدنو خامخا دے قرآن دے عزت والا قرآن دے عزت والا فی کتاب مکنون پا کتاب حفاظت کرے شوی کی لوح محفوظ پا کتاب حفاظت کرے شوی کی لا یمسو الا المطهرون لاس نلگئی دیتا الا المطهرون یو مانا لا یمسو الا المطهرون لا یمسو لاس نلگئی دو لوح محفوظ تا الا المطهرون مگر پاک ساکی پرشتے پاک ساکی پرشتے دو مانا لا يمسه الا المطهرون لاس نه لګی دی قران ته لاس بنه لګی دی قران ته الا المطهرون مگر هغه پاک کړی شي چې پلیتانی هغه چې بیا د سې ناغه باندې تلاس نه لګی بیا د سې باندې قران تلاس نه لګی درم لا يمسه الا المطهرون لا يفهمه الا المطهرون نپوئیگی پدی قرآن پا مقصد باندی مگر آد پاک ساکی عقیدی والا چی داغی عقیدہ بلکل پاک ساکی شوی مشرک او بدتی پدی قرآن باندی پوئیگی نا لا امسوئی للمطوحرون نبر سابق سبادت لطیفی بطور باندی مد زلو لالی وی لاس نلگئی دی قرآن مجید تا دا پار دا ویلو الا المطوحرون مگر شاگردان دا محمد طاہر پی دی غریبانان ویلی دا قرآن سکڑ دی راغست دی او نور خدا قرآن سکر اخلی نا لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب تفسیر معنی دی ماید لطیفی پتور پدی پوی که کنا نا تفسیر دی نا لفظی معنی دا تنزیل من رب العالمین راتلل دی قرآن دی طرف رب العالمین مخلوقاتنا تنزیل من رب العالمین افا بی هذا الحدیث یادهم مدهنون والله والله او گروه ستوی افا بی هذا الحدیث افا بی هذا افا بی هاز الحدیثی انتم مدهنون و پا دی دمرال وی بیان بانی تاسو زان غر غر کوئی انتم مدهنون تاسو ای زان پالش کون کی از دین زان غر اون کی پرید سڑیا منگا دین اپلزو مدهنون سستی کون کی دو هن نده کنا دو هن نده این زان غر غر که زان پالش کئی او قرآن لنا رازی انتم مدهنون تاسو ای سستی کون کی و تجالون رزقکم او گرزوی تاسو خپل روزی خپل برخا ده دی قرآن روزی نه خپل برخا انکم تو کذبون چه تاسو نسبت ده دروغو کوئی ستاسو ایل بد بختو پا دی قرآن که دایی سشوا پوشوی پا دی مانو بانده و تجالون رزقکم گرزوی تاسو خپل برخا ده دی قرآن انکم تو کذبون چه کنن تاسو نسبت ده دروغو کوئی دیتا نفال اولا اذا بلغت الحلقوم نولی نوا بس دے لگزان سرکی دا ازا بلغت الحلقوم چھو رسی کی ساؤن مرکنتا ازا بلغت الحلقوم چھکلو رسی کی ساؤن مرکنتا وانتم ہی نیزن تنظرون او تاسو دک وقی تنظرون گوری ونحنو اقربو الیہ منکم وانتم تانا ونحنو انتم ہی نیزن تنظرون او تاسو خلقو گوری چھ مخامق دسلی ساست قتل دے مرکنتا رسیدل تاسو استر گبرگی شوی حالات خراب شو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ أَمَنْغَ دِيرِ زِيُ دِتَا إِلَيْهِ دِمُ مُسْتَحْضَرْتَا چچا تا مرت شوی دی حاضر شوی دی چچا زن کدن دی منکم ستا سنا ولکن لا تبصرون لیکن تاسو وینینا نو فعل لا دا زن سره بیا کیدا دا غزړ لولا دا خلک زن سره کیدا نو ویول ان الک صبر وکا ان کنتم غیر مدینین کای تاسو غیر مدینین نه قبضه کړی شوی یا غیر مدینین نہ بدلا در کرے شوی نو لولا ترجعونها اولی نو واپس کوی تاسو دی روح لرا اغه لولا اسرار دی زکی کیلا کله چ سامر کن تور سی خو تا گوری نران شی کنا من تاسو ننیز دی او تاسو چار چا پیرناس نران شی تاسو دارو خو واپس کی کنا ک تاسو وای چ من لوا سو بدلا نہ را کی نو فا لولا ترجعونها اولی نو واپس کوی تاسو دی روح لرا ارو سنت سکی واپس کی نشی کوله ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ای کوشی کنا نا لولا دا یو دوار لولا یو لولا دی صحیح دی کنا خود تا خلپ ترجیونا ها بانده دی نفام ما انکانا اس کے چرتا ہو دکا مر شوے اس کو مر شدہ خیرہ کرے گا نفام ما انکانا نکا چرتا ہی دگا من المقربین سابقون سابقون من المقربین دنی زکانونا فراوح و رائحان فراوح و رائحان نو آرامونا راحتونا خوشبویانے و جنت و نائم او باغون دنیمتونو و جنت و نائم او باغ دنیمتونو فاما انکانا من اصحاب الیمین او کوی چرتا دے دخلاص والاونا فسلام لک من اصحاب الیمین یو مانا فسلام لک من اصحاب الیمین نو بی غمید تال را انکانا فسلام لک من اصحاب الیمین نو بی غمید تال را من اصحاب الیمین دخلاص دخاندانونا بستتنا بی غما فسلام لک من اصحاب الیمین نو بی غمید تال را دخلاص دخاندانونا دیما فسلام لک من اصحاب الیمین نو خوشخبری دا تال را تا تے اوروم تا تا دا خوشخبری اوروم چھ دے خوش ہو دا خاندانو دا چانا دا خیل آسنانو بس خوش ہو گنا فسلام لکا من اصحاب الیمین یا فسلام لکا یا من ہوا من اصحاب الیمین فسلام لکا یا من ہوا من اصحاب الیمین فسلام لکا نو سلامتی آر تال را یا غسڑیا چھ دے دا چانا دے دا خیل آس دا خاندانو نا واما ان کان من المکذبین او کچرتئی دے من المکذبین نسبت دے دروغ کون کنا اقوال لندو گمراہ ہونا فنزول من حمیم نمیل مستیا دے گرمو بو و تقلیت جحیم او ڈڈوزا کیدل پا دوزاخ و تسلیت جحیم او ڈڈوزا کیدل پا دوزاخ انا آزا لہو حق الیقین یقین انداز دے ندار خامخا حق یقینی حق الیقین حق الیقین چه حق یقینی چه بخپل استرگو باندی اوینی بخپل استرگو باندی اوینی حق الیقین عین الیقین او علم الیقین دا دری دینو دا غو مراتب دا یقین دا دری دی یا علم الیقین بل عین الیقین او بل حق الیقین نو علم الیقین آغا دا غی چه تا تا یو چاوی چه گبین خوک دی استاوی ٹھیک ہے نا گبین خوک دے دویم چتا مخامخ یو سڑے ولی دو گبین پر دغه کې چولې پلیټ کې اوئی اوئی په خوې یقین کا اندوم نه خوک دے کنه نو دا د عین الیقین دا څه دی عین الیقین او دریم ادارې چتا الله رب العزت چې کم دینو توفیق درکو په لویه مهربانه خپل باندې اذو کولی پلیټ کې دا څه کړه خدمت مزه او نو دا اوسه شه ده حق ول یقین خبره باندې پوښیندا په خپل نه راغلی په خپل څه شو راغلی دا ان ذا له الحق اليقين یقینا دا چې نو خامخا دی حق یقینی فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیان وا پونم در عبد العظیم شلوی ده فسبح باسم ربک العظیم په دای اخلاص ذریعہ سوره حدید مدنی سوره ته پس دو صورت زلزال او مخ که دو صورت محمد نا پس دو صورت زلزال او مخ که دو صورت محمد نا سلور نوی نمبر ده چوران می مناسبت دو مخ که صورت سرا صورت مخ که ختم که پا فساب بیح نو دا صورت شروع کو پساب باہ بانے مخ کے ختم کو پساب بے نو دا ختم دا شروع کو پساب باہ بانے چھے دوار صورتونو آخر اول یوشی دویم مناسبت دا چھے مخ کیوی فساب بے بسم ربک العظیم اسوی دا مسئلہ خورکا او دا دید پارا اس پن استعمال کا انزلنا الحديد فيه باس شديد درم مخ کے مسئلہ دے قیامت وا مسئلہ دے قیامت نو دل تک دے قیامت دے تیاری دے پارا عقیدہ مال بدن مطلب عقیدہ برابر کا مال او بدن او لگو نو الہ بہ کامیابی گی مال او بدن او لگو نو الہ بہ کامیابی گی داول صورت ترغیب انفاق او قتال تا ترغیب انفاق او قتال تا د سرد صورت نا تر آیات نمبر 24 پوری سلی رشتم نمبر آیات پوری مسئلہ دے انفاق دا اور اس تو مسئلہ دے قتال لا دویم باب کی اول مسئلہ دے توحید ذکر کئی پس داغینا پاغیبان دلائل اقلیہ یعنی آغا مسئلہ چھ داغی دا پارا انفاق پکار دے چھ داغی دا پارا انفاق پکار دے بیا پینزو وجہ دا پارا دا انفاق چه مالو لگوئی دا غیر ترغیب دا پارا پینزو وجہ ذکر کئی چه زکاو لگو زکاو لگو اول وجہ وم آیات کی دویم اپا لسم کی درم یو لسم کی سلورم اپا شلم کی پینزم اپا یوشتم کی د درېمې او د سلورمې ترمنځ زورانه شومانو ته او خوشحالي انفاق کوونکو ته او لګونکو ته خوشحالي او د پینزمی وجه نرستو بیا زجر بخیلانو تا بیا د پینزیشتم نه مسئله د جهاد او زورنا پا ترک د جهاد او پا کولو د رهبانیت او د پیرای مریدائی ویشتم چه جهاد پریگ دی و پیری مریدی کئی بیا ترغیب جهاد تا امتیازات دو صورت دا اللہ دا صفتون چه بل صورت کی نشتے هو الاول والآخر والظاہر والباطن دویم وجوه خمسہ للانفاق دریم یو قاعدہ لسم آیات کی چه پا سخته که ده دین امداد کون که او پا راته که ده دین امداد کون که دواره برابر ندی و یو ناشنان داستر ترغیب شپاره سم آیات که علم یعنی للذین آمنو او انزل الحدید فیه باس شدید د دې ځاینا تر صورت تحریم پوری په دې ټولو صورتونو کې مساله د جهاد او د انفاق ته بس جهاد انفاق او زورنی جهاد انفاق او زورنی دا وا په دې صورتونو کې پاش ناشنا انداز پر بیانېږي پا صورت واقعہ کے سبح ہوئی نہ اس پا دی صورتنو کے یو کے سبحی بلکہ بنی نو صورت حدید کے سبحا حشر کے سبحا او پا صف کی سبحا صف نرستو پا جمعہ کے ڈائریک یو سبحو دے نبیا پا تغابن کی یو سبحو د سبحا نئے کو یو سبحو چکمو سورتنو کے سبحا دے میں بدے کے مسئلہ دے قتال بانے زور دے او چې ډایرک یو سب بحوشو نو سیغم بدلا او مضمونم بدل آئی که به انفاق شروع شی سب شروع شی انفاق سب بح سب بح یو سب بح کوا کڑیو کیگی با دا آواز بغگی گی دا دا ختمی دو سبح لله ما في السماوات وما في الارض پاکی وی اللہ رب العزت لراغ سیزونا چه اسمار نکی دو اسمار کی وہو العزیز الحکیم آغا اللہ رب زورا اور حکمت والا لہو ملک السماوات والارض آغا اللہ رب عباد شاد دا اسمار نو دزم کی دلیل اقلی لہو ملک السماوات والارض آغا اللہ رب عباد شاد دا اسمار نو او دزم کی والارض او دزم کی یوحی و یمیت آغا اللہ جوند یوحی و یمید جوندی کولو امرو کول کئی دا جوند و مرگ دا دنیا روحانیوم یوحی و یمید آغا اللہ جوندی کول کئی او آغا اللہ امرو کول کئی جوند او مرگ دا غی اللہ پلاس کئی یوحی و یمید حیات فی زلال القرآن لیسکا حیاتی حیاتن چھے اللہ رب العزت کم حیات پسور دو قرآن کی ورکی نلیسا کا حیاتی ہی حیاتن نلیسا کا نعمت نعمتن فی ظلال القرآن لیسا کا نعمتی ہی نعمتن چکم نعمت پسور دو قرآن کی سشی حاصل شی ندا سبل نعمت نشترے یوحی و یمیت جاندی کول امڑ کول کی وہو علا کل شئین قدیر آغا اللہ رب رزد چدین دا پارے سبانے و سوالا وہو الاول ہو الاول والآخر والظاہر والباطن حدیث کی چیز کا میں تشریح آگلے دنوں هو الاول لا شيء قبله والآخر لا شيء بعده والظاہر بالحجج والدلائل والباطن باعتبار الذات نا حدیث کی چیز کا میں آگلے دن والظاہر لیس فوقه شيء والباطن والباطن هو الاول مانا چھ لیس قبله شيء دا اللہ نا مخ کسی سیدو نو اللہ پا آغا وقت کیو چھ مخ کسی تینو ویم والآخر او اللہ رب العزت رستو داری او سیدنا مطلب دا سی وقت براشی چھ اللہ بوی او اس سیز با نہیں درین الظاہر الغالب والا کل شئین زور اور پا ہر سیز باندے پا ہر چا زور اور والباطن لے سفوقہ شئون چھ دا اللہ دا پاس سو غالب نشتا دا اللہ دا پاسو غالب نشتا یا والظاہر بالحجج والدلائل ظاہر دے پا دلائلو بانے علی رضی اللہ تعالیٰ تا چاہوئے چھے تو اللہ رب العزت وی تالی دلے دے اغورتوئے لا آبود ربن لم ارہو زد آغا رب بندگی نکم چمالی دلے نوی دا آغا رب بندگی نکم چمالی دلے نوی وی سنگ دلی دلے دے اغورتوئے وی لیدلے میں دیکھا نا وی سنگ دی لیدلے دے وی گورا دار یو سیزنا اللہ معلومی گی نو از ظاہر دار یو سیزنا اللہ رب العزت معلومی گی اللہ رب العزت دار یو سیزنا الباطن پید بار دا ذات سرا ذات دا اللہ رب العزت آسوک معلومو لنشی اے بر ترس خیال و قیاس و گمان و اہم وازر چه گفتان دو شنیده مخوان دیم اے برتر از جملہ اقیل و قال من خاک بر فرق من و بتمثیل من بس اللہ رب دے پید بار دے ذات سرا و ظاہر خدا ظاہر بارز و آسمانے خدا ظاہر بارز و آسمانے ندا عزیز و قدرت و بے مثل و شانے اللہ رب دے پخپل شان مطابق عرض ظاہر دے و ظاہر والباطن اللہ ظاہر پید بار دلائلو والباطن او پٹ پید بار ذات سرا وہوا بکل شئن علیم وہوا بکل شئن علیم آغا اللہ دے پارسبان پویا بل دلیل خالق لکل شئن ہو اللہ اللہ دے آغا ذات خلق لہو ملک السماوات متصرف اللہ درہم کیوی عالم اللہ نو هو الذی خلق السماوات خالقم اللہ نو سبح للہ هو الذی اللہ دے آغا ذات خلق السماوات اور چھ پیدا کری اسمار نوز مکا فی ستت یامن پشپگو وقتنو کی سم مستوال الارش بیا برابر دے پارش باندے لکا سنگا چھ دشان سر مناسب دی سنگا دا دشان سر مناسب یا علم ما یلی جو فی الارض پوئی کی پا غوانی چھ دنکی گزم کتا سبا کی امیلو وما یخروج من آوسچ تن راوزی وما ینظر من السما آواز را کزی گی دا اسمان وما یاروج فیا آواز چور تبرخی جی ہوا ما وا ہوا ما کم اینما کنتم آغا اللہ را تاثر اینما کنتم چرتا چی یی تاسو بیتبار العلم والقدرت بیتبار دا علم و دا قدرت اتصال بیتکیف بیقیاس حست رب الناس را باجان و ناس اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان و ناس بس یو ناشنا قسم اتصال از اللہ رب العزت ارچا سرشت دے ہوا ظاہر والبات ہوا وما کمین ما کنتم آغا اللہ تاثر جچرتم تاثری واللہ ما تعملون بصیر آغا اللہ پاچ کوئی تاثری دنکے لہو ملک السماوات بیوی نوالو ملو بیو مل داولی التے وسر ویلو یحیی ویمیت نو دنیا وا لہو ملک السماوات والارض اغسوا دنیا اذم ملک السماوات والارض دار فی الاخرہ یعنی دنیا کیوں اختیارات داغ باخرت کیوں اختیارات داغ لہو ملک السماوات والارض اغ اللہ دی اختیارات داسمن عظم کہ وا الی اللہ ترجع الامور اغ اللہ تو واپس گئی ٹول کارونا یولج اللیل فی النهار نہ نباس شپا پرس کہ یولج النهار فی اللیل او دنکی رزل را فی اللیل پشپکی و هو علیم بذات الصدور او آغا اللہ را پوہ پرازی سنو باندی آمینو باللہ و رسولی ایمان راڑی پا اللہ بانے پو پیغمبری وانفقو اول گوی مما داغنا جالکم اول وجہ اول وجہ حاصل دا مال اول گو مال اول گو مال اول گو دا اللہ پا دین بانے مال اول گو ولی دا خستان ندی مستخلافین تو خو پدے کے نائب گرزول شوے اسے پکی پا سیٹ پاندے ناستے مال خود پرادے نو ظالما پا پردی مال لڑو خوگی گی وارے کسڑیا مستخلافین چھ گرزول تاسو رست پادے کلشوی فی پدے مال کی فالذین آمنو منکم نا کسانو چھ ایمان راڑستا سنا وانفقو نو دائی ایمانو کنا چھ دا اللہ پا دینی لگئی وانفقو او لگئی وان فقو چھ مال لگئی دا مال انفاق دا یادی دیر گنین نور چھ کم دینو انفاق یواز دا مال ندے لگول دا مالم دی لگول دا عزتم دی عزت دا اللہ پا دینو لگو بدن دا اللہ پا دین بانیو لگو او طاقتون دا اللہ رب العزت پا دین بانیو لگو علم او لگو اقلو لگو خو مال دیر زکر یادی چھ ہر چھ خواہی حاضر است خواگر زر خواہینو تقاضی دا دیا اگر سر خواہینو حاضر است د سړی او د بل دوستانه وا نو لړ ور پسې وی غور ته وی بای وی ګورئی صرف چې کمنو ته ویخته ته تیلې ورته کو سر حاضر رو سر بسی حاضر د به وسی سر نو بل لړ ورته وی روره زما استا دغه کریش سر ملک پکار دی کده راکنو خو بای غور ته روره ما ګور خپل سر یاد کړي ما د کریش سر نه یاد کړي دا بلګه دا غپنی لگا دا یاره نه ګورې نه کو دا موي اگر سر خواهی نو حاضر است خو اگر زر خواهی نو بیا تقاضا دا جلسه شه دا تقاضا دا دید وجه نا مال دیر لگئی نا زکا مال لدیر ضرور کئی وانفقو لو مدرون کبیر دیل دا مزدوری لویا لهم اجرون کبیرون تا سونش مارل ماوش مارل چه پانچو لهم